أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر درسی 94 المسئله السادسه مسئله ششم در زیر باب هشتم از کتاب صلات که این 40 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة السادسة مسابقة الإمام یعنی مسئله ششم درباره پیش دستی کردن به امام یا پیش از امام عملهای نماز را انجام دادن مثلا رکوع یا سجده را پیش از امام رکوع کردن و پیش از امام سجده کردن حکمش چی می باشد؟ در این باب صاحب کتاب در زیر این مسئله ششم برامون معلومات تقدیم می کند. می گوید که لا یجوز للمأموم مسابقة امامه یعنی جایز نمی باشد برای مقتدی پیش از امامش عملهای نماز را انجام بدهد. پیش از امام نمیتواند که مقتدی عملهای نماز را انجام بدهد. فمن احرم قبل امامه پس هر شخصی که تکبیر تحریمه را میبندد پیش از امامش یعنی بعد از اقامه صلات بعد از قامت گفتن هر شخصی که پیش از اونه که امام تکبیر تحریمه را ببندد این تکبیر تحریمه ببندد لم تنعقد صلاته پس میگه انجام نگشته است نماز این انسان و برگزار نشده است نماز شخصی که پیش از امامش تکبیر تحریمه را بسته است چرا درست نشده است؟ چرا؟ انجام نگرفته است این نماز و این نماز صحیح نیست میگه لأن شرطه ان یأتی بها بعد امامه و قد فاته میگوید به خاطر آنه که شرط است برای این مقتدی ان یأتی بها باید این تکبیر تحریمه را انجام بدهد بعد از امامش یعنی بالای مقتدی شرط است بعد از امام تکبیر تحریمه را ببندد و قد فاته پس واقعا میگه این شرط فوت شده است بر این مقتدی یعنی وقتی که پیش از امام تکبیر تحریمه را که بست پس این مقتدی این شرط را ترک کرده است وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه میگه واجب است لازم است برای مقتدی اینکه شروع بکند و آغاز بکند فعل های نماز را بعد از امامش یعنی که هر فعلی که در نماز انجام داده می شود از تکبیر تحریمه شروع کرده تا رکوع و سجده همه اینها میگد باید بعد از آغاز کردن امامش مقتدی آغاز بکند اول باید امام اون فعل را انجام بدهد بعد از اون مقتدی پیروی امامش را بکند دلیل من چی است؟ میگه لحدیثی دلیل من این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید انما جعل الامام لیؤتم به رسول الله میگوید فقط و فقط امام قرار داده شدگی هست تا اینکه اقتدا بکنن به امام لیوتم بهی، تا اینکه اقتدا کرده شود به امام و تا اینکه پیروی کرده شود امام، باید مقتدی ها امام را پیروی بکنن و اقتدا به امام بکنن. فاذا کبر فکبروا، رسول الله میگن پس هنگامی که امام الله اکبر کی گفت، پس شما هم الله اکبر بگویید. و اذا رکع فرکعوا، و هنگامی که امام رکوع کرد، پس شما هم رکوع بکنید. و اذا قال، و هنگامی که امام بگوید که سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، امام وقتی که سمع الله لمن حمده میگوید از رکوع که میخیزد، پس میگد شما بگوید که ربنا ولك الحمد. و اذا سجد فسجدوا، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید و هنگامی که امام سجده میکند، پس شما هم سجده بکنید. پس در اینجا در این حدیث ببینید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت فاذا کبر فکبروا، حرفی فا قطعی آورد، نگفت که وکبروا. در اداره که گفت فرکعوا، حرفی فا قطعی آورد. و در سمع الله لمن حمیده گفتن فقولوا، حرفی فا قطعی آورد. و اذا سجد فسجدوا، در اینجا هم حرفی فا قطعی آورد، فسجدوا. پس این را معنایش چنین است که فا بی ترتیب بلا تراخی هست. در اصول می خوانیم که فا برای ترتیب است، یعنی اول باید امام رکوع بکند، اول باید امام سجده بکند، اول باید امام تکبیر تحریمه را ببندد، بعد از اون مقتدی این کار را انجام بدهد. یعنی که اول باید امام بکند این کار را. از این حساب است که هر کسی که این تکبیر تحریمه یا رکوع یا سجود را یا هر عملی نماز را پیش از امام انجام می‌دهد، پس نمازش درست نمی باشد و نماز اون انسان باطل و بی اساس می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که متفق علیه، یعنی این حدیث حدیث متفق علیه می باشد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 389، و همچنین و مسلمون، امام مسلم هم این حدیث را روایت کرده است در زیر رقم 411. پس این حدیث حدیث متفق علیه می باشد. پس این بود اولین صورت مسئله که هر شخصی که پیش از امامش کدام عملهای نماز را انجام بدهد، پس نماز اون شخص صحیح نمی باشد، نماز اون شخص درست نمی باشد. این یکم صورت مسئله. اکنون دویم صورت مسئله میگه فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا اَوْ فِي السَّلَامِ كُرِهَ لِمُخَالَفَتِهِ سُنَّتَ. پس میگه اگر که موافقت بکند امامش را در تکبیر تحریمه یا در افعال نماز یا در سلام دادن، پس میگه مکروه میباشد برای مخالفت کردنش این انسان سنت را، این انسان سنت را مخالفت کردگی است. پس میگه فاین وافقه او فیها، اگر موافقت بکند، معنای موافقت یعنی برابر امامش اون کار را انجام بدهد، یعنی که امام الله اکبر گفته دست را برداشت، برابر اون این انسان هم این کار را انجام بدهد، پس این میگه مکروه میباشد این کار. یا برابر امام سلام بدهد، وقتی امام السلام علیکم میگوید طرف راست سلام میدهد، این هم برابر امام سلام بدهد، یا طرف چپ برابر امام سلام بدهد، پس این کار میگه مخالف سنت است، این مکروه است. ولم تفسد صلاته، ولم تفسد صلاته، پس این شخص رو میگه نمازش فاسد نمی شود، نمازش بیکار نمی شود. نمازش درست است اما با کراهیت. هر شخصی که برابر امام این کار را انجام بدهد. از این حساب است که ما باید هر افعال نماز را کمی با تأخیر از امام باید انجام بدهیم. یعنی امام اول الله اکبر گفته تکبیر تحریمه را می بندد، بعد از اون ما تکبیر تحریمه می بندیم. اول امام الله اکبر گفته بر رکوع می رود، بعد از اون ما بر رکوع می رویم. اول امام از رکوع می خیزد، بعد از اون ما از رکوع می خیزیم. سمی الله لمن حمیده گفته. یعنی که ما باید نمازهای من را در پیروی امام با کم تأخیر انجام بدهیم. اگر که موافقت شد، برابر امام شدیم، پس در نماز من کراهیت می شود. اگر پیش از نماز، پیش از امام عمل را انجام بدهیم، نماز من فاسد می شود و نماز من باطل می شود. میگه لأنه اجتمع معه فی الرکن. اگر که برابر امام یک کار را انجام دادیم، افعال نماز را انجام دادیم، گفتیم که این مخالف سنت است، میگه لأنه، زیرا این که میگه این شخص اجتمع معه، این مقتدی میگه جمع شدگی است، یکی شدگی است همراه امامش در یک رکن، یعنی برابر امام شد. از این حساب میگه این کراهیت دارد، این مکروه می باشد، اما نمازش فاسد نمی باشد. و این سبقه حرومه، اگر پیش از امام عملهای نماز را انجام بدهد، پس میگه برای این انسان حرام است این کار را انجام دادن. این یک عمل حرام در چنگ زدگی است، نمازش باطل می شود و نمازش فاسد می شود و این عمل انجام دادش عمل حرام می باشد. کسی که پیش از امام عملهای نماز را انجام بدهد. اکنون با کدام دلیل ما باید کمی با تأخیر از امام افعال نماز را انجام بدهیم یا امام را سبقت نکنیم؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، یعنی دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید شما سبقت نکنید من را، پیش از من میگه شما انجام ندهید رکوع را، پیش از امام رکوع را انجام ندهد باید مقتدی، ولا بالسجودی، و همچنین سجده را پیش از امام نباید مقتدی انجام بدهد، ولا بالقیامی، و همچنین خیستن بعد از رکوع کردن یا از رکعت اول برای رکعت دوم خیستن یا برای رکعت سوم و چهارم خیستن نباید که مقتدی پیش از امامش بخیزد، بلکه اول امام اون فعل نماز را انجام می‌دهد و تکبیر انتقال را می‌گوید، بعد از اون مقتدی اون فعل را انجام می‌دهد. در حاشیه در تخریج این حدیث می‌گوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در زیر رقم 416 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را منع میکند، میگد لا تسبقونی، یعنی سبقت نکنید، پیش از من انجام ندهید شما رکوع و نه سجده و نه قیام را. میگه و النهی یقتضی التحریم، میگه این نهی رسول الله، این منع کردن و باز داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتند لا تسبقونی، یعنی سبقت نکنید، رسول الله منع کرده استادند، رسول الله نهی کرده استادند، میگه این نهی یقتضی تحریم، میگه افاده تحریم را میکند. یعنی چی؟ یعنی که این نهی دلالت میکند که پیش از امام انجام دادن فعل های نماز برای مقتدی حرام میباشد. این نهی دلالت به حرام بودن میکند که رسول الله گفتند لا تسبقونی. پس باید انسان در نماز جماعت بسیار متوجه باشد که پیش از امام افعال اون نماز رو انجام ندهد که نمازش باطل می شود، نمازش صحیح نمی شود، و همچنین برابر امام هم اون فعلها را نباید انجام بدهد، زیرا اینکه این موافقه و برابر امام انجام دادن فعلهای نماز همچنین کراهیت دارد و مخالفی سنت می باشد. این بود یکم دلیل. دویم دلیل را می آورد، می گوید و عن ابی هریره مرفوعا، و همچنین میگه از ابو هریره رضی الله عنه روایت است مرفوعا. حضرت ابو هریره روایت میکند، میگوید این حدیث را نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده، میگوید اما یخش الذی یرفع رأسه قبل الامام. میگه رسول الله گفته است که آیا نمی ترسد شخصی که سرش را می بردارد پیش از امامش؟ یعنی آن مقتدی هایی که پیش از امام رکوع میکنن و پیش از امام از رکوع میخیزن، یا پیش از امام سجده میکنند و پیش از امام از سجده میخیزند، رسول الله میگوید آیا اون شخص نمیترسد که ان یحول الله رأسه رأس حمارین، این که تبدیل بدهد الله تبارک و تعالی سرش را به مثل سر خر؟ یعنی کسانی که پیش از امام سرهایشان را می بردارن از رکوع یا از سجده، رسول الله می گوید که آیا اونها نمی ترسن از تبدیل دادنی الله تبارک و تعالی سرهایشان را به سرهای خر؟ یعنی الله سبحانه وتعالی سر اینها را می گه به سر خر تبدیل می دهد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که این حدیث متفق علیه است، یعنی حدیث متفق علیه است، رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 691 در صحیح بخاری و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت کرده است در زیر رقم 427 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح می باشد که حدیث متفق علیه است که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کردگی هست. اما در باره معنای این حدیث بعضی از علما می گویند که معناش چنین است که هر کسی که پیش از امام سرش را می بردارد از رکوع و سجده در نماز، الله تبارک و تعالی سر اون را به مثل سری خر می گرداند، یعنی الله اون انسان رو انسان غبی، انسان بدبخت و انسان نافهم و انسان بیفهمش میگرداند. چیلی که خر بیفهم و بیدراک است، انا همین طور میگه انسان نافهمش میگرداند. الله تبارک و تعالی شخصی را که پیش از امام سرش را میبردارد، الله اکبر. بعضی از علمای دیگر میگویند که ما به ظاهرش میگیریم، واقعا الله تبارک و تعالی سری اونها رو سری خر میگرداند، به مثل سری خر میگرداند. یعنی به ظاهرش ما این رو میگیریم، میگه نمیگیم که به مثل خر نافهم و کن فهم و بفهمش میکند، بلکه میگوییم که واقعا الله تبارک و تعالی اینها رو سرهاشونه به مثل سری خر میگرداند. الله قادر و تواناست که این کار را انجام بدهد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خبر میدهد، پس این واقعیت دارد که واقعا هر کسی که این کار را انجام بدهد، الله تبارک و تعالی سرش را به مثل سری خر میگرداند باز، والله اعلم. یا چی داره که ابو هریره رضی الله عنه است که میگوید برای کسانی که پیش از نماز سر میبر، پیش از امام سر میبردارند یا پیش از امام عملهای نماز را هر کسی که انجام میدهد، همین بدبختی برای اون انسان بد بس است که این انسان را پیشانیش، لجامش، فرمانش به دست شیطان می باشد که شیطان این را وسواس می کند، شیطان این را حل حل می کند که پیش از امام سرش را از رکوع از سجده بردارد یا پیش از امام نماز را افعال نماز را انجام بدهد، زیرا اینکه شیطان می خواهد که نماز بنده، عبادت بنده باطل شود و بی اساس شود، از این حساب انسان را وسواس می کند برای پیش از امام انجام دادن افعال صلات. مسابقه امام و پیش دستی کردن به امام را شیطان برای مقتدی وسواس می کند و مقتدی را پیشانیش را به اونجا لجامش را به آن طرف می برد. پس برای این انسان میگه همی بدی بس است. از این حساب باید انسان نمازخوان متوجه باشد که امام را نه سبقت بکند که نمازش باطل و بی اساس می شود و نه برابر موافقت بکند که نمازش مکروه می شود، بلکه با کم تأخیر، با یک چند لحظه تأخیر افعال نماز را باید مقتدی از پشت امام انجام بدهد. پس این بود مسئله ششم، پیش از امام انجام دادن افعال نماز. با همین مسئله ششم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السابعه، یعنی مسئله هفتم، احکام متفرقه فی الامامه والجماعه، یعنی چند احکام گوناگون درباره امام بودن و امام شدن و همچنین درباره نماز جماعت. پس در زیر مسئله هفتم مسائل گوناگون در مسئله های گوناگون صحبت میکند که اون مسائل درباره امام و امام شدن و امام بودن و درباره جماعت و درباره به انجام دادن نمازی با جماعت می باشد که انشاءالله این مسئله هفتم را درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزه امان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.